साईं साईं है जीवन जीवन मेरा साईं साईं नाम पुकारे मेरे दिल की हर धड़कन साईं है जीवन जीवन मेरा साईं जीवन मेरा साईं साईं नाम पुकारे मेरे दिल की हर धड़कन साईं है जीवन जीवन मेरा साईं साईं है जीवन जीवन मेरा साईं साई मेरा जीवन दाता साई भाग्य विधाता साई मेरा जीवन दाता साई भाग्य विधाता दुख नाशक है पाप विनाशक मेरा साई नाथा दुख नाशक है पाप विनाशक मेरा साई नाथा साई मेरा जीवन दाता साई भाग्य विधाता दुख नाशक है पाप विनाशक मेरा साई नाथा सौ सौ बार करूं मैं तेरे चरण कमल बंदन साई है जीवन जीवन मेरा साई साई है जीवन जीवन मेरा साई सुख में तेरा नाम न भूलूं दुख में ना बिसराऊं सुख में तेरा नाम न भूलूं दुख में ना बिसराऊं तेरे दर को छोड़ के साईं और कहां मैं जाऊं तेरे दर को छोड़ के साईं और कहां मैं जाऊं सुख में तेरा नाम न भूलूं दुख में ना बिसराऊं तेरे दर को छोड़ के साईं और कहां मैं जाऊं सांसों में मेरे तू ही समाया तू ही है तन मन साईं है जीवन जीवन मेरा साईं है जीवन जीवन मेरा साईं तेरी बोली सूरत मेरी आंखों में समाई तेरी बोली सूरत मेरी आंखों में समाई लगन में तेरी मगन में रहता तेरी भक्ति पाई लगन में तेरी मगन में रहता तेरी भक्ति पाई तेरी बोली सूरत मेरी आंखों में समाई लगन में तेरी मगन में रहता तेरी भक्ति पाई काम न कोई मुझे और है करता हूँ सिमरन साईं है जीवन जीवन मेरा साईं